إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، وإنه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وللتقوى فوائد. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أيها المسلمون، دين الإسلام دعوكم حميد الله جل وعلا لكم تجسال لسلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Nechukua fursa hii kuwakumbusheni kwamba leo tuko katika siku adhimu, siku kubwa, siku ya kihistoria katika Uislamu, siku ambayo lao watu wa dini nyingine wangeipata basi ingelikuwa ni idi kwao, kama alivyolishuhudia hilo Yahudi alipomwambia Umar radhiallahu anhu kwamba sisi Wayahudi kuna siku hiyo ambayo nyinyi Waislamu mko nayo, tungekuwa nayo sisi basi tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe, na ni siku ambayo imeteremka kauli yake taala kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii leo nimekukamilishieni nyinyi dini yenu na nimeitimiza kwenu nyinyi neema yangu na nimeuridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Umar radhiallahu anhu akamwambia: mimi najua ni lini aya hiyo iliteremka. Iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika asri ya siku al-Jum'a, siku ya Arafa, akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama yuko juu ya mjama wake. nini sifa ambayo Allah tabaraka wa taala ameiadhimisha na ugawa msamaha wake kwa waja wake. Siku ya Arafa, na walillahi alhamdu walminna inna alzamana kad istadara ka aihatihi yawma khalaqa Allahu alsamawati walard. Wakati umekwenda umezunguka ukaja kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala siku alivyoumba mbingu na ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama Arafa siku ya Ijumaa. Hija Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hajjatul Islam, hajjatul wadaa, ilikuwa ni siku ya Arafa. Ilikuwa ni siku ya Arafa alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama Ijumaa ya leo. Na bila shaka kukutanika siku mbili hizi au mambo haya mawili bali matatu kwa wakati mmoja ni fadhila kubwa ambayo Muislamu hatakiwi kuzipuuza. Kuna fadhila ya siku ya Arafa, na tunafahamu ubora wa siku ya Arafa. Kadhalika kuna siku hii ya Ijumaa, na ndani yake kuna watu wamefunga saumu ya Arafa. Kwa kuna thalatha ashiyat, ashiyat as-sa'im wa ashiyat yawm al-jum'a wa ashiyat Arafa. Jioni ya mwenye kufunga, wakati wa kufungua mtu ana dua mustajab. Kadhalika siku al-jum'a baada al-asr ila ghurub ash-shams, wa qawli ya wengi katika wanawachuoni kuna saa ambayo mtu akiipatia saa hiyo wakati akiwa anamuomba Allah tabaraka wa taala atakubaliwa maombi yake. Alafu kuna ashiya ya siku ya Arafa ambayo Allah tabaraka wa taala yanzil ala ahli almawqif, arashuka Allah tabaraka wa taala nuzulan yaliqu bi jalalihi wa adhim sultani, kushuka ambao kuna lingana na yeye Allah subhanahu wa taala. Wa yabnu li ahli almawqif, na anakuwa karibu na watu waliosimama katika viwanja vya Arafa. Na Allah tabaraka wa taala yubahi bihimul malaika, anajifakharisha kwa watu hao mbele za malaika akitangaza msamaha wake kwao. Kwa yote haya yamekusanyika katika siku hii ya leo. Kwa nasaha zangu kwenu ndugu zangu katika imani ni kuitumia fursa hii vizuri sana na kutokujishughulisha na mambo mengine. Kuitumia fursa hii kusimama kumuomba Allah tabaraka wa taala, watu kukaa katika misikiti kusoma Qur'ani baada ya asri mpaka ghurubi shamsi ni muda mfupi sana. Kusoma Qur'ani ukamuomba Allah tabaraka wa taala, ukithirisha kufanya istighfar, kujui wewe Allah tabaraka wa taala amekuandikia kheri gani. Pingine katika siku ya leo ukamuomba Allah tabaraka wa taala, ikiwa ni muongaza katika maisha yako, Allah akakufungulia nuru ya hidayah katika moyo wako, ikawa ni salah katika maisha yako hivi leo mpaka siku ya kufa kwako na mpaka kiyama. Huwezi jua thamani ya siku hii ya leo, na siku kama hii ya leo haijirudii. Hakuna aliye na dhamana kwamba ataidiriki tena siku hii. Kwa hiyo kaa msikitini, kaa faragha nyumbani kwako, usishughulishwe na mtu yoyote na jambo lolote. Kama una shughuli zako ziache kwanza, niangalie swala hili la siku hii ya leo ya Arafa. Allah tabaraka wa taala ametupa hii ni zawadi, tusije tukazembea. Na hili nitatangazisha na kulikariri kwa sababu watu wengi misimu kama hii na fursa kama hizi hatuzitumii inavyopasa. Mambo yanakwenda tu hivi hivi, mara utaona watu wanasagaa mitaani, wanakwenda huku na huku, wakirudi wakinunua, wakipiga domo na mambo ambayo hayana faida ndani yake, na hali ya kuwa mbele yetu tuna siku adhimu kama siku hii ya leo, siku ya Arafa, ambaye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokea kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anatuambia, inna ma min yawmin hakuna siku ambayo akthara an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa wa innahu la yadnu thumma la yubahi al-mala'ika fayaqulu ma arada ha'ula, rawahu Muslim fi sahihi. Ipokea kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu anha anatuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna siku ambayo Allah anakithirisha kuacha watu na moto wa jahannam, kuacha watu huru na moto wa jahannam kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala huacha watu wengi zaidi na kuingia motoni. Walikuwa tayari washaandikiwa waingie motoni, Allah tabaraka wa taala anawatoa, anawafuta katika orodha ya watu wa motoni. Hakuna siku ambayo Allah anafanya kwa wingi jambo hilo kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala anakithirisha kuacha huru watu wa motoni ambao wao tayari ilikuwa washaandikiwa waingie motoni, Allah tabaraka wa taala anawaacha huru. Hakuna siku ambayo anakithirisha kufanya hivyo kuliko siku ya Arafa. Na Allah tabaraka wa taala anajikurubisha na wao na anajifakharisha kwa malaika, anasema wamekusudia nini watu hawa, kwa maana ya kwamba hawa hawakusudia isipokuwa kuniomba msamaha mimi. Haya ni maneno ambayo Allah tabaraka wa taala anawahusisha watu waliopo katika viwanja vitakatifu vya Arafa. Lakini walilahi alhamdu, hili pia litatuingia na sisi tukiwa tuko katika hali kama hali yao, kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika kitabu chake la Ta'if al-Ma'arif, anasema wa yawma Arafa huwa yawmu al-itq min an-nar fayatiqu Allahu fihi min an-nar man waqafa bi Arafa wa man lam yaqif biha min ahli al-amsar min al-muslimin. Allah siku ya Arafa ndio siku ya kuachwa watu huru na moto. Allah tabaraka wa taala anawaacha huru katika siku hiyo watu kutoka kwenye moto, wale waliosimama katika Arafa na wale ambao hawakusimama Arafa, miongoni mwa watu wa miji katika Waislamu. Falidhalika sara al-yawm alladhi yalihi ida li jami'i al-muslimin, na kwa sababu hiyo basi inakuwa siku ile ambayo inafuatia hapo ni siku ya Idi kwa Waislamu wote. Fi jami'i amsarihim, katika miji yao yote. Man shahida al-mawsima minhum, yule aliyehudhuria katika msimu huo katika wao. Wa man lam yashhaduhu, na yule ambaye hakuhudhuria katika msimu huo. Lishtirakihim fil itqi wal maghfira, kwa sababu ya kushirikiana kwao katika kuachwa huru na moto na kushirikiana kwao katika kusamehewa yauma Arafa, siku ya Arafa. Wa inna ma lam yashtarik al muslimuna kulluhum fil hajj kull aam rahmatan min Allah wa takhfifan ala ibadi, hawakuweza kushiriki waislamu wote katika waislamu katika siku ya haji, katika ibada ya haji kwa kila mwaka, kwa sababu ya rahma ya Allah tabaraka wa taala na kuwafanyia takhfifu waja wake. Kwa hiyo siku hii ya leo, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala yadnu ala ahli al-mawqif au li ahli al-mawqif, anawakurubia watu waliosimama katika viwanja vya Arafat, na kwamba anatangaza msamaha wake kwao, jambo hili halitawahusu wao tu, bali na sisi pia tutahusika nalo, kwa sababu tunashirikiana na wao katika amali, na miongoni mwa amali hizo ni amali ya kufunga. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Ma'ashara al-muslimin, dubu islam, kama ilivyotangazwa katika khutba ya kwanza kwamba siku ya leo ni siku kubwa, hatutakiwi kuipuuza. Kwa wale walio na miadi mbalimbali na shughuli za kushughulisha, basi wajaribu kuweka mambo yao sawa mapema, ili waitumie fursa ya siku hii ya leo katika kumwomba msamaha Mola wao na kufanya tauba ya kweli na kumwomba Allah tabaraka wa taala khairi dunia wal akhira, khairi za dunia na akhira. Matatizo ni mengi, shida na misukosuko katika nyumba zetu na nafsi zetu, katika miji yetu na Waislamu kwa ujumla. Ikiwa huwezi wewe kutii haja za watu kutokana na udhaifu wa hali yako, basi dua yako ina mchango mkubwa katika kuwaombea Waislamu wenzako, katika kuwaombea familia yako, kujiombea wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuitumie fursa hii vizuri, huenda Allah tabaraka wa taala akapitisha kabuli kupitia dua yako wewe, ukakubaliwa katika maombi yako, ikawa ni kheri na faraja kwa Waislamu, kheri na faraja katika familia yako, kheri na faraja kwa nafsi yako. Watu wengi tunalalamika ugumu na ukata katika maisha na mambo mbalimbali yametusonga, lakini kwa nini hatutumii fursa kama hizi katika kumwomba Allah jalla wa ala. Kwa hiyo nawakumbusheni na kuwasisitiza katika hilo kwamba hili ni fursa adhima, tunatakiwa tuitumie kwa ajili ya kutengeneza mustakbali wetu fi dunya wal akhirah. Kisha baada ya hayo nimekuja na karatasi hizi, lengo ni kutaka kubainisha baadhi ya mambo. Ambayo nafungamana na leo siku ya Arafa. Katika suala la Arafa, kwamba Arafa ni nini? Arafa ni mwezi tisa wa Dhulhijja, au Arafa ni siku ambayo watu watasimama kisimamo kule Makka? Nimeona nitanabahisha hili kwa sababu ya hali fulani ambayo iko nayo, ni hali ya ubabaishaji ambayo inafanyika na baadhi ya walinganizi. Na kama mnavyofahamu, sisi kawaida yetu katika markazi hii hatunyamazii ubabaishaji wa mtu yeyote vyovyote awavyo. Mtu anapokuwa ababaisha na kuwazongazonga Waislamu na kuwadanganya, ima kwa lugha za kielimu au kwa lugha zisizokuwa za kielimu, huwa sisi hatumwachi, tunabainisha upotevu wake ili watu wasije wakaingia katika janga la maangamivu, katika maangamivu, na sisi tumenyamaza kimya, watu wakachukulia kwamba ni kweli na hali ya kuwa si kweli. Hivyo juzi juzi kulikuwa kukielezwa maneno kupitia njia za simu kwa WhatsApp na nyinginezo, watu wakielezea maneno ya baadhi ya watu tofauti tofauti, lakini niliwasikia mimi hasa mwanzo mpaka mwisho ni wawili tofauti wakilizungumzia suala hili la Arafa. Mmoja kwa lafudhi yake inaonekana ni mtu wa Mombasa au Malindi au Lamu. Mimi nimeyanukuu maneno yake takriban neno kwa neno, alafu nimedhamiria kuyajibu vile vile kwa maneno. Katika aliyozungumza bwana huyo anaelezea kuhusu siku ya Arafa na Eid al-Adha, katika maneno yake asema, je, tufuate mwezi kumi kwa mwandamo wa sehemu hii tulio nayo tulio, ama tufuate Suudi ya Makka? Kadhalika masala ya saumu ya umi Arafa, kufunga siku ya Arafa, tufuate mwezi tisia wa huku ukifika, ama tufuate mahujaji wakiwa Arafati katika uwanja wa Arafa? Kisha akasema, mimi kwa upande wangu, yeye anasema hivi, mimi kwa upande wangu nikizungumzia kwamba mambo haya mawili kati ya Eid al-Adha na saumu ya Arafa na ibada ya haji, haya ni mambo mawili ambayo yako tofauti, hayana mafungamano. Ibada ya haji mbali, saumu ya Arafa, kufunga siku ya Arafa pamoja na Eid al-Adha, hili ni jambo mbali. Mambo haya hayana mafungamano, ndio maelezo yake yanavyosema. Kwa maana ya kwamba hatutafunga saumu ya Arafa wakati mahujaji wakiwa wamesimama katika uwanja wa Arafa, wala hatutoswali Eid al-Adha kwa kufuata suudia kwa dalili zifuatazo. Akataja dalili hizi zifuatazo. Ya kwanza anasema Eid al-Adha iliwekwa katika mji wa Makka kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda katika mji wa Madina. Akatekeleza swala ya Eid al-Adha akiwa katika mji wa Madina mwaka wa pili Hijiria. Dalili ya kuonesha kuwa Eid al-Adha iliwekwa Makka ni suratul Kauthar ambayo ni Makkiya. Ni sura ambayo imeteremka katika mji wa Makka. Akaendelea, nitasoma ile yake mingine iliyobakia lakini baada ya maelezo haya. Mzungumzaji huyu anatambia Arafa na Eid al-Adha ni vitu hivi viko mbali na suala la haji ni kitu mbali, havina mafungamano yoyote. Jawabu ni kwamba si kweli. Arafa pamoja na idi yake idi al-adha, vitu hivi vina mafungamano ya karibu mno na idi na haji. Vitu hivi vina mafungamano ya karibu mno na ibada ya hija. Na ushahidi wa hayo tutayaona kutoka kwa wanachuoni wa Kiislamu wa madhehebu zote nne kwamba jambo hili lina mafungamano ya karibu. Huwezi kulibadadua ukalitenganisha suala ya kufunga siku ya Arafa pamoja na Idi al-Adha. Mambo haya yana mafungamano karibu sana ibada ya haji, huwezi kutofautisha. Ama kudai kwamba hayako karibu kwa sababu ibada ya hija ilifaradhishwa Makka, ibada ya hija ilifaradhishwa Makka, na aya iliyokuja usura iliyokuja kuifaradhisha hija ibada ya Idi na kuchinja ni suratul Kauthar, hii ni sura ya Makka, na wakati huu ibada ya haji haijafaradhishwa, na kufaradhishwa kwake imekuja kufaradhishwa mwaka wa 9. Anasema kwamba sura hii suratul Kauthar imeshuka Makka. Jawabu, huo ni mtazamo tu mmoja, lakini ukisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo imepokewa na sahaba Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Anas, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina idh aghfa ighfa'a farafa ra'sahu mubtasima faqala aw mutabassima فقال انزلت علي آنفة سورة فقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر السورة حتى ختمها أو حتى ختمها الحديث. على سنة وقت تلبقوا مليم تومي صلى الله عليه وسلم غفل تومي صلى الله عليه وسلم على سنزية كدوغو كشاك كينوة كتوشاك هل يكون من يكتبسامو. Akasema kuna sura imeteremshwa hivi sasa, kisha akaisoma sura hiyo, sura inna a'tainaka al-kauthar. Na sote tafahamu kwamba Anas alikuwa akutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, alileta na mama yake. Mama yake Anas ndiye alimleta mwanayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, ya Rasulullah, mwanangu nakukabidhi huyu awe mtumwa wako, mfanya kazi wako. Hakukutana naye Makka. Kwa wakati Anas iko mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikashuka sura inna a'tainaka al-kauthar. Kwa ni sura ambayo imeteremka Makka, imeteremka Madina na si Makka. Na haya yatiliwa nguvu na al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Itqan fi ulumi al-Qur'an juzu ya kwanza ukurasa 47 mpaka 48 iliyochapishwa na Daru al-Kitab al-Arabi Beirut Lebanon chapa ya kwanza mwaka 2003, anasema as-sawabu annaha madaniyatun. Kauli ya sawa sawa ni kwamba suratu Kauthar ni sura iliyoteremka Madina. Warajahahu an-Nawawi, na hilo amelitilia nguvu al-Imam an-Nawawi. Wote hawa ni mashafiia. Nawawi ni Shafi'i, Suyuti ni Shafi'i. Asema limetiliwa nguvu na Imam an-Nawawi fi sharhi Muslimin, katika sharhi ya Imam Muslim alipokuwa akisharhisha Sahih Muslim, sharhi yake ni al-Minhaj fi sharhi Muslim Sahih Muslim bil Hajjaj. Kisha akaitaja hadithi, akasema lima akhrajahu Muslim. Kisha akaitaja hadithi tuliyotaja sasa hivi kwamba ni ushahidi wenye nguvu kuonyesha kwamba suratu inna a'tainaka al-kauthar, yani suratul Kauthar imeteremka Madina na si Makka. Kwa hiyo huyu mzungumzaji anasema katika ushahidi wa kuthibitisha kwamba ibada ya haji imeteremshwa imechelewa, na ibada ya masuala ya kuchinja ilishatangulia siku nyingi na kuswali Eid, ni suratul Kauthar. Kwa nini? Kwa sababu suratul Kauthar imeteremka Makka. Sisi tunaambia suratul Kauthar imeteremka Madina, si Makka. Hoja ya pili anayozungumza anasema riwaya Anas radhiyallahu anhu katika sunani ya Abi Daud, akataja hiyo, akataja. Kwa hivyo tumeelewa kwamba Eid al-Adha hii ambayo tunaizungumzia iliwekwa katika mji wa Makka, ikatekelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina mwaka wa pili, kuonesha kwamba haina mafungamano na haji, wala haiswaliwi kusherehekea haji wala kusherehekea mahujaji wakiwa katika wadi Arafat. Ni kwamba ibada ya haji katika Uislamu ilifaradhiwa katika mwaka wa 9 hijiria. Kwa hivyo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, mpaka ukafika mwaka wa nane, hija bado haijafaradhiwa katika Uislamu. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akisherehekea, akiswali swala ya Eid al-Adha na akifunga mwezi 9 ambao ni katika mwezi wa Dhulhijja, hii ni ya kwanza. Atakusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali Eid na alifunga mathalani Arafa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hakuna hija. Kuonyesha kwamba hakuna mafungamano baina ya saumu ya Arafa, baina ya masala ya kuswali Eid na masala ya Hajj. Hija ilikuwepo. Hija ilikuja mwaka wa nane. Hija ilikuja baadaye mwaka wa nane. Tumwambia hapana. Hija ilikuweko hata kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hija ilikuweko. Nikutokufahamu Qur'an. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من نهاية نعم بيولان نعم بيولان نبي الله إبراهيم وتنغزي واتو حيجا وتقجي ووي حالي كتنبيا كمبيقو وتقجي ووي نبيا كلا منياما جوا كلا كفاندو وتقجي وتوكا فاندي زنبالي كبيسة فالحجي لكوبو تنغوينزي نبي الله إبراهيم ikaje kaendelea mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika Zadul Maadi utaona kwamba al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaelezea kutoka ile hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi katika sahih katika jami'i yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hajja thalatha hijaj, alihiji hija tatu, hija mbili hajjataini fil jahiliya, hija mbili alizihiji ni kabla al-Islam, kabla al-Islam wa hajjatun ba'da al-Islam. Na hija moja alihiji baada ya nini? Ya kupewa risala Mtume sallallahu alayhi wasallam baada al-Hijra. Kwa hija ilikuwepo. Na ikawa na mafungamano na ibada ya kuchinja na ibada ya kuswali, ile mafungamano. Sema kitu kimoja tu ambacho watu hawakielewi. Kuwepo kwa ibada ile kuwa iko na swala kwamba sasa ni faradhi. Mazingira ya Maka hayakuruhusu wakati ule Waislamu kuamrishwa kutekeleza ibada ya haji. Kwa sababu Makka iko chini ya utawala wa kikafiri. Makuraishi wa Makka ndio wamemiliki Kaaba. Masanamu yako pale, hakuna wepesi wa kwenda huku na kwenda kule. Ibada ya umra tu ambayo inafahamika wakati vita katika sulhu ya Hudaybiyah, Mtume sallallahu alayhi wasallam atakwenda umra tu, Makuraishi walimzuia. Usije mwaka huu, njoo mwakani. Kwa hiyo ingekuwa kuna dhiki na haraji kwa watu, wangeambiwa lazima mwende haji. Ikachelewesha mpaka kufika mwaka wa 9 hijiria. Lakini kuwepo ilikuwepo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji wakati kabla ya Uislamu, kabla ya hijra, yani kabla ya kutoa risala, kabla ya kuhama, afwan, kabla ya kuhama kwenda Makka, kuna Madina, kutoka Makka kuna Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji. Na watu walikuwa wakihiji, na ushahidi wa hilo wale Ansar, Ansar wa Madina alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam Mina wakati wa hija. Wakapanga mikakati ya kwamba tutakutana, mtatunusuru vipi sisi, mtanusuru mimi vipi. Wakapiana ahadi, ikawa kuna mkataba wa Aqaba, Jamratul Aqaba. Haya yote yalifanyika wakati wa msimu wa haji. Haji ilikuweko, ama hija ya Kiislamu kufaradhishwa hasa ilifaradhishwa mwaka wa 9 katika hijra, na kuna kauli inasema mwaka wa 6 katika Fathul Bari anaeleza haya al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala. Kwa si kweli. Hija ina mafungamano na ibada ya kuchinja. Hija ina mafungamano na ibada ya kufunga Arafa. Hija ina mafungamano na ibada ya kuswali Eid al-Adha. Ni vitu vinafungamana, havijatengana. Kwa hiyo hiyo ni nukta ambayo haina ukweli ndani yake. Asema kwa ufupi, wahoja yenyewe ni kwamba hakuna mafungamano kati ya Eid al-Adha na kufunga yaumu Arafa na ibada ya hija, haji, kwa sababu hizi mbili zilikuwepo kabla ya kufaradhiwa hija katika Uislamu. Naam, nikawa tulivyoeleza kwamba hizi zilikuwepo kabla ya kufaradhiwa, hapana. Kufaradhiwa hiyo swala ndilo hata ndio, kwa maana ya kwamba ilifaradhiwa ibada ya haji baada ya miaka minane tangu kufika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Sawa, lakini haji ilikuwepo. na watu walikuwa wakifanya ama haji ya Kiislamu ilifaradhiwa kama tisa, hili halina shaka ndani yake, kufaradhiwa hilo halina shaka ndani. Nasema jambo la pili, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema mtakapoona mwezi wa Dhulhijja na ikawa mmoja wenu ataka kuchinja, asikate kucha, asikate nywele, bimaana asinyowe wala asikate kucha. Hii ni riwaya Ummu Salama akaelezea mpaka mwisho wake kuonyesha kwamba yule ambaye atakuwa yani, kwa maana ya kwamba akitaka kusudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha mtu kuchinja siku ya 10 katika Eid al-Adha na kuona mwezi. Sasa hapo ndio masuala ya kuona mwezi ndio kufanuzi mwingine, lakini kwa ufupi pamoja kwa maelezo yake ni marefu. Kadhalika sema tatu, swala ya Eid na saumu ya Ramadhani na ibada ya haji ni ibada nyinginezo ambazo zinafungamana na masuala ya mwezi. Hizi katika sharia ya Uislamu, moja wapo ikiwa ni Eid al-Adha, kufungamanishwa katika sharia na muandamo wa mwezi. Hili pia nitalitolea maelezo insha Allah. Kisha asema nne, katika ushahidi wa kuonyesha kwamba siku hizi zina mafungamano na siku ya Arafa haina mafungamano na Hijja, siku ya kufunga saumu ya Arafa haina mafungamano na watu kusimama Arafa na ibada nyingine za haji, anasema taarifu ya yaumi Arafa, maulama wa sharia wanavyoelezea yaumi Arafa huzungumza wakisema ni siku ya tisa katika mwezi wa mfungo tatu. Kama siku ya Arafa ni siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu, sitakuuliza je, hiyo siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu ni siku gani? Utasema siku ya Arafa. Kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Na haina mafungamano yoyote na watu kusimama Arafa. Hiyo tarehe tisa mwezi wa mfungo tatu, kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Na haina mafungamano yoyote, kwa sababu hiyo yenyewe haikuwepo kabla ya hapo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajahiji kabla ya hapo, na hija hiyo faradhiwa, Waislamu hawajafanya hija. Kwa nini siku ya tisa imeitwa siku ya Arafa? Tajua kwamba kuna yaumul fitri, Eidul Fitri, siku ya kufungua. Imeitwa hivi kwa sababu Waislamu wafungua. Eidul Adha, kwa sababu Waislamu wanatekeleza ibada ya kuchinja. Sasa na hii yaumu Arafa, kwa nini imeitwa siku ya Arafa na haina mafungamano yoyote na kusimamo cha Arafa? Jawabu utalipata hapo hapo katika maelezo haya. Jambo la tano, anasema kuna kaida ya ushuhudi, anasema fadhila ambazo zimefungamana na wakati ili nitaliacha. Sita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku tisa za Dhulhijja, siku ya kwanza mpaka siku ya tisa. Kuna watu ambao wametangulia Maka kwa masaa tisa, mfano ni swini. Hili nalo nizungumzie kama ni ushahidi wa kutokuwezekana watu kufuata watu walioku Arafa. Kwa nini? Anasema kwa sababu kuna watu wametofautiana na Maka masaa tisa. Mfano watu wa kusini China, wako kwa Malaysia mathalan, wako mbali kabisa kwa Australia. Sasa wao watakuwaje? Na kuna tofauti shatangulia wao, pingine sasa hivi Maka ni mchana, wao tayari washaingia usiku. Sasa Arafa yao itakuwaje? Hii jawabu yake ni sahali, jawabu yake ni sahali kwamba hawa waliokuwa nyuma kwa masaa tisa au waliokuwa mbele kwa masaa tisa, wao watakadiriwa kwa wakati wao kama sheria inavyotufundisha. Ni kwamba wao tayari ni udhuru, tayari ushawaingilia. Haya, wewe uliyeko Lamu ambaye hutofautiani hata dakika moja na watu wa Maka, na wewe kama mtu wa China, wewe uliyeko Mombasa, wewe uliyeko Tanga, mfano mtu wa China. Sasa tujaalie kwamba sasa China leo ni hivi sasa tuliposimama sisi ni Jumamosi. Je, wewe kwako leo ni Jumaa ngapi? Sasa kwa nini utakufananisha vitu visivyofanana? Wewe unajifananisha na mtu ambaye yuko nje ya mstari ambao wewe uko. Kama tukisema ni kwamba sisi ambao tuko katika usawa mmoja na watu wa Makka na watu walioko Arafat, fursa hii tuitumie, na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Wale walioko mbali, Allah tabaraka wa taala atawalipa kwa fadhila zake, hawatakosa. Lakini kuifanya leo Arafa, tumesema leo Arafa, tayari hii hivi sasa ikiwa ni saa saba mathalani na dakika kumi, watu wako Makka, hapa Tanzania ni saa saba hiyo hiyo na dakika kumi, wewe samaha, mi kesho, kesho ipi? Kesho ipi? Hakuna kesho, leo hii. Kadhalika asema kuna uamuzi kutolewa na majma'u al-fiqhi al-islami, akatoa maelezo yafuatayo na wachuoni pia tutatolea maelezo wasao kiwepo, lakini kubwa anasema hizi ndio dalili za kisheria. Kisha akasema tuangalie kuna dalili za kiakili. Kwa mfano tuangalie kwamba ulimwengu tunaoishi leo tumerudi kama ulimwengu wa maswahaba na tabiina. asema tabi tabiina, hakuna mawasiliano yoyote, hatujui Maka watu wako wapi wala watakwenda wapi, hukumu itakuwa hukumu gani? Yani kama ikiwa sasa sisi tumerudi kule kule zama za kati zile za mawe, sijui zama za nini, hakuna mawasiliano, tufanyaje? Tuambie sasa huku kutokujua ni udhuru tayari. Sasa tajua, tukiwa tajua, kwa sababu idha zala almani wa hadha almamnu, kizuizi kishaondoka, kile kilichozuiwa charudi pale pale kilipokaa. Kwa kama kutakuja kizuizi, tutakuwa na kizuizi kile kile kimeshatuzuia sisi. Kizuizi kikiondoka, halasi mambo yameisha. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo inamuruna, ni dini ambayo ni salihu li kulli zamani wa makani. Kwa wakati tuliokuwa nao, na sisi kufahamu kwamba sasa watu wafanya nini, na taarifa zafika vipi, tupata taarifa za wazi kabisa kwamba hivi sasa leo mwezi umeandama mahali fulani, tunasema ah, sisi kesho hisi sawa tena, kusema kwa sababu matlai yetu na wao ni tofauti, si kweli. Kuna baadhi ya maeneo si kweli, nitataja mfano katika hayo. Tuamua tu sisi kwa sababu ya ujabaruti wetu, kwa sababu ya kibiri chetu, tuamua tu sisi kwa sababu ya mitazamo yetu, tuamua tu tuweze kukataa taarifa hiyo, tuikubali hiyo taarifa ya kiwahabi hiyo. Wote wakakataa habari za mwezi. Lakini kama kweli kuna tofauti kweli, mathalan ni masaa 10, watu wako Alaska, wako wapi, si wako mbali kabisa huko, hili ni jambo ambalo laingia akilini. Mimi na wewe, mimi niko Tanga, wewe uko Amu, yule uko Malindi, yule uko Dar es Salaam, na waje na mstari wetu sisi ni mmoja. Sisi tuko na mstari mmoja bwana. Sasa mbona tuko tunakuwa namna hii, tunapelekana katika hali namna hii? Kwa hiyo kama tutarudi kama zamani, basi mambo yatakuwa kama zamani. Alafu pia ufahamu kwamba tofauti za watu kutofautiana mambo ya mwezi, kwamba je, mwezi ni wa watu wote duniani au kila watu na mwezi wao? Hili ni jambo tangu enzi hizo unazozungumza wewe, mambo haya yalikuweko. Wakati wa kina Imam Shafi rahimahullah taala hakukuwa na simu, hakukuwa na mobile, lakini watu walikuwa wengine wasema kwamba mwezi ni wa kila mahali, na hii ndio kauli ya jumhuri ahli alilm. Basi wakaona kwamba hiki tukirudi kama huko zamani, ikhtilafu itaondoka. La, haiondoki, ikhtilafu iko pale pale. Sasa kuonyesha kwamba ibada ya haji pamoja na ibada ya saumu ya Arafa pamoja na kuchinja ni ibada zenye mawasiliano ya karibu, kuna baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema ya kwamba ikibidi tena watu wanatakiwa waiwaishe swala ya Eid al-Adha ili kuwawahi wale watu waliotoka Muzdalifa waliokwenda kupiga mawe katika jamarati, kwa maana kwamba ibada zetu ziwafikiane. Haya maneno yametajwa na al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Fathul Bari. Fathul Bari ziko mbili, kabla ya Fathul Bari Imam Ibn Hajar kulikuwa na Fathul Bari ya Imam Ibn Rajab, na hili ni maarufu kwa wasomi, kwa sababu Ibn Rajab yu katika tabaka na daraja ya mashaykh wa Ibn Hajar. Ibn Rajab aliandika kitabu kinaitwa Fathul Bari, akafika kwenye kitabu al-Janaiz hakukamilisha, akafariki. Imam Ibn Hajar akaja akaandika kitabu chake Fathul Bari baadaye. Sasa huyu Ibn Rajab anasema hivi, hiki kitabu cha Ibn Rajab tunatupia kimechapishwa kiko madukani. Anasema wayakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli an-nas min al-Muzdalifa ila Mina wa ramihim wa dhabhihim, nassa alayhi Ahmad fi riwayati Hanbal liyakuna ahlu al-amsari tab'an lil-hajj fi dhalika. فإن رمى الحاج الجمرة بمنزلة صلاة فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. يتكيو صلاة عيد الأضحى يوايش وكياس تكفيك وقت وكتوك مزدلف وكفيك مينة نكفي جماوي نكتينجا هيرو لما يليز وانا إمام أحمد كفيتي رواية حنبل إني واتو مجي منجيني واني وين يكفواتا وين يكوهيجي كتك هيلو, kwa sababu mwenye kuhiji kupiga mawe ni sawa na swala ni sawa na swala ya idi kwa watu wa miji ambao hawakwenda haji. Yaani ili tuwafikiane, tuone kwamba sasa watu wametoka Muzdalifa na sisi tuanze kuswali sasa hivi, ili wao wakifika pale Mina kupiga jamarat na sisi tuko kwenye swala, tuwafikiane katika hilo, kuonyesha kuna nini, kuna munasaba kawiya baina ya ibada hizi kama anavyoeleza ahlul ilm, sisi na wao tunashirikiana katika ibada. Kadhalika mwenye kitabu fiqhu al-islam wa jillatu wahdat az-zuhairi anasema yusannu ta'jilu salati adh-duha al-adha fi salati al-adha yusannu ta'jilu salati al-adha fi awwal waqtiha bihaythu yuwafiqu al-hujjaj bimana fi dhabhihim, asema ila usuniwa kusaliwa mapema swala ya idi al-adha mwanzoni mwa wakati wake kwa sababu kuwafikiana mahujaji walioko Mina katika kuchinja kwao. Kadhalika masala ya takbira, haya pia wanawachuoni wameeleza na kuyahusisha. Anasema al-imamu Sarakhsi ambaye ni mwanawachuoni mkubwa katika madhehebu ya Abu Hanifa, madhhabi ya Hanafia, kwenye kitabu chake al-Mabsut juzuu ya pili ukurasa 43 anasema wan-nasu fi hadhihi at-takbirati taba'un lil-hajj thumma al-hajj yanqata'una at-talbiya inda rami jamrati al-aqaba. Anasema watu katika hizi takbira watamfuata aliye katika hija, na aliye katika hija atakatiza talbia atakapopiga mawe kwenye jamratu la Aqaba. Sisi tutakiwa tuwafuate wale walioko katika ibada ya haji, wale wakileta talbia zao labbaik allahumma labbaik, sisi tusema Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar, na wale sema labbaik allahumma labbaik, mpaka wanapofika pale wanataka kupiga jiwe tu katika jamra, anabadilisha, anaanza Allahu akbar Allahu akbar, na wao wanaanza hivyo. Kwa hivyo tuwafikiana wao, anasema wanasu fi hadhi takbirat tabaun lilhaj. Kadhalika al-imamu Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, mbeni mwanachuoni mkubwa katika madhhabu ya Maliki, alipokuwa akitafsiri aya wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat akasema wa anna sa'ira ahli al-afaq, baki hakika baki ya watu wa miji mingine pambizo nyingine tabaun lilhaji fiha, ni wenye kuwafuata wenye kuhiji katika hilo, katika masala ya kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Haya yametajwa kwenye tafsiri ahkamu al-Qur'an ya al-Imam Ibn Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Kadhalika maneno haya yamezungumzwa na al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, na huyu ni mwanawachuoni katika wanawachuoni wa madhhabu ya Malik, anasema wan-nasu ghayru al-haj إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منا فيحصل لهم حظ من أجرهم. Watu wasiokuwa kwenye hija ambao hawako katika haji wameamrishwa kuchinja na wao ili wajifananishe na watu walioko Mina ili na wao wapate sehemu ya ujira wao. والدليل anasema pia vile vile al-Imam Shirazi Mshafi'i katika kitabu chake al-Muhadhab, والدليل على أنه يقطع التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح. لما يقول كما هذا. كذلك الإمام البيهقي كتك سنن ياك الكبرى ناين ونوشون من كبوة كشافي أنا إليزي أقوم بسيس تتكوت وفوة محجاجي. أنا سيما باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير. هي ما ملينا نزمومز الإمام البيهقي قد كالسنن الكبرى. هما من جينا نكون أتاجة أتاك إسكليزة هو وأنباتنا في نقصدير أتاك وليزة هاي أتايليو لكذلك بعض طلاب العلم وتايليو كتجاني في نقصدير. كذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى من يوي أنا سيما كوانبا huku kusisi kupiga takbira kwetu sisi tuliko twafuatishia wale wili wanaofanya mahujaji, usiseme kwamba hakuna mafungamano yoyote, mafungamano yapo. Anasema wa ibn Umar ibn Qudama anasema wa ibn Umar wa Umar ibn Abdul Aziz an at-takbira min salati adh-dhuhri yawm an-nahr ila as-subh min akhir ayyam at-tashriq wa bihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur anhu li'anna an-nasa tab'un lil-hajj. Kwa sababu watu wanaofuata walio katika haji. Sasa watu katika haji washaondoka. Hiyo jambo moshi ninazungumzia kwamba kesho watu hawako. Sasa wao wafuata vipi katika hili, wawafikia nao katika lipi? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema adhabhu bil mashairi aslun, kuchinja katika zile viwanja vya haji zile sehemu takatifu ndio asli, wa baqiyatul amsar tab'un li Makkah. Na baki ya miji inafuata Makkah. ولهذا كان عيد النحر العيد الأكبر Na kwa sababu hii kama ile idi ya kuchinja ndiyo idi kubwa, wa yawmun nahari yawmal hajjil akbar. Na siku ya kuchinja ndiyo siku ya idi kubwa, liannahu yajtamiu fihi idul makani wa zaman. Liannahu yajtamiu fihi idul makani wa zaman. Kwa sababu zinakutana katika siku hiyo, idi ya mahali na idi ya wakati. Vinakutana pamoja. Hivi ni vitu viwili vilivyokuwa vimeshibana, haviwezi kuachana, hata kama kuna mtu anataka kuvitenganisha baina yao. Ama masala ya mwezi muandamo, haya mimi nitayakhirisha kutokana na hikma ya khutba, kwa sababu huu si muhadhara. Lakini tunataka kusema tu kwamba wale wanaosema kila watu na mwezi wao, sisi tunaheshimu kwamba hapa pana kauli ya wanawachuoni wakubwa. Lakini pia tuna haki ya kuhoji, huu mwezi wetu au mwezi wenu wakusudiwa nini? Kwamba kila watu wa mji wana mwezi wao, kila watu wa nchi wana mwezi wao, kila watu wa bara wana mwezi wao, yani bara hili na bara lile wana mwezi wao, hawaingiliani, au kila nchi na mwezi wao, au kila mji na mwezi wao. Hapa watu wengi wanatatiza na hoja yao, kila mmoja anakutolea hadithi ya Kuraibu, kwamba kuna kisa cha Kuraibu hicho chaelezea kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Kwa sababu kisa cha Kuraibu kiko tofauti na vile anavyoeleza wao, lakini kwa sababu Ibn Abbas alikataa kufunga au alikataa kufungua kwa habari iliyoletwa na Kuraibu kutoka kwa Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma. Alafu ukitazama kisa chenyewe kilivyo na habari ilivyo ni tofauti. Mimi nitakisoma kisa hiki kwa maslahi, nitasoma maelezo ya Kiswahili. Hadithi inapatikana katika Sahih Muslim. Imepokewa kutoka kwa kwa Kuraibu kwamba Ummul Fadhl binti al-Harith alimtuma yeye Kuraibu kwenda Sham kwa Muawiya. Asema, nilifika Sham nikakidhi haja aliyonituma, ukaandama mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mimi niko Sham. Nikauona mwezi mwandamo usiku wa Ijumaa. Kisha nikafika Madina mwishoni mwa mwezi. Akaniuliza Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma mambo mengi kanuni. Kisha akalitaja jambo la mwezi, akasema, ni lini mliona mwezi mwandamo? Nikamwambia, tumeuona usiku wa kuamkia Ijumaa. Akasema, na wewe umeuona? Nikamwambia, ndio, na watu wameuona na wamefunga, na Muawiya pia amefunga. Akasema Abu Ibn Abbas, sisi tumeona usiku wa kuamkia Jumamosi. Yani wao wenzao wameona usiku kama wa kuamkia leo hivi, alafu wao wakaona usiku wa kuamkia kesho. Tumeona usiku wa kuamkia Jumamosi, kwa hiyo tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuone. Nikamwambia, kwani hutosheki na kuona kwa Muawiya na kufunga kwake? Akasema, hapana, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi? Katika maelezo haya watu wametofautiana katika kuichukulia hadithi hii katika maelezo mengi. Imam Shaukani anasema, waqad tamassaka bi hadithi Quraybin hadha man qala innahu la yalzamu ahla baladin ru'yatu ahli baladin ghayraha. Wameshikilia hadithi hii ya Kuraibu waliosema kwamba hakulazimu watu wa mji kuona mwezi kwa watu wa mji mwingine, lakini nao wakakhtalifiana kwenye hilo juu ya madhehebu nyingi. Kisha akatoa maelezo, akasema haya yameelezewa katika Fathul Bari. Kuna wanaosema kwamba kinachozingatiwa ni kwamba kila watu wa mji wana mwezi wao, hawatalazimika kufunga au kufungua na kuonekana kwa watu wa mwezi wa mji mwingine, na hilo limeelezwa na Ibn al-Mundhir kutoka kwa Ikrima, kutoka kwa Al-Qasim bin Muhammad na Salim na Ishaq. Maana maneno haya ni kwamba kila mji utalazimika kufuata mwandamo wake. Kwa mfano, Waislamu wa Arusha hawatalazimika, hawatakuwa na haki ya kufuata mwezi wa Waislamu wa Moshi, kwa sababu Moshi ni mji na Arusha ni mji mwingine. Kwa kila watu na mwezi wao. Pia Waislamu wa Malindi, Kenya mathalan, wakiona mwezi, basi Waislamu wa Mombasa hawafai kuutumia mwezi ule. Eti hadithi Ibn Abbas ndivyo inavyoelezea hivi. Kadhalika Waislamu wa Tanga wakiuona mwezi, Waislamu wa Dar es Salaam hawataufanyia kazi, kwa sababu kila watu na mji wao. Ndio hivyo yanakwenda hivyo. Na ndio maana hadithi Ibn Abbas aljawabu la. Kadhalika anasema kundi la pili, wasema haitawalazimu watu wa mji mmoja kuona mwezi wa watu wa mji mwingine, isipokuwa jambo hili likithibiti kwa mtawala mkuu. Yaani tuna kiongozi mkuu anatutawala sote, tuna rais mmoja. Kwa hiyo huyo rais au tuna mtawala mfalme mmoja au amiru almu'minin mmoja. Yeye akiwa ndiye amiru almu'minin, sisi tutamsikiliza yeye. Hao pia wametegemea hadithi hii ya Ibn Abbas kisa cha Kuraibu. Sasa kama ndio hivyo, kama lazima tumwangalie mtawala mkuu. Mbona Ibn Abbas sasa hakumfuata Muawiya na ndiye mtawala wakati ule? Maana mtawala alikuwa ni Muawiya, na habari hii imekuja kutoka kwa Muawiya kwamba naye pia kauona na watu wameuona na wamefunga. Ibn Abbas sema hapana, sisi tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe siku 30 au tuuone. Kwa hiyo utakuta maneno haya wao wanatumia hicho kisasa kuraibu, pia utakuta maneno haya yanagongana na istimbat, hii inagongana na hiyo nafsi yenyewe ilivyo. Na wengine wasema miji itakapokuwa karibu, basi watu watakuwa wana hukumu ya mji mmoja, na ikiwa iko mbali, kila watu na mwezi wao. Yaani kwa maana ya kwamba na umbali wenyewe ni upi? Wakasema umbali ndio wanasema ni ikhtilafu za matale. Matla ikitofautiana kuzama kwa jua na kuchomoza kwake, kuchomoza kwa miezi miandamo, yani kuna tofauti kati ya mji na miji. Lakini sisi tuone miezi ikataliwa, inaonekana humu humu. Na ushahidi wa hilo, mwezi unaonekana Kwale, Waislamu baadhi ya Waislamu Mombasa wakaukataa. Juzi hapa mwezi unaonekana Kwale, wengine wanasema si hatutaki. Mwezi unaonekana Kibiti, mwingine anasema ah, sisi taarifa za mwezi tuzitaki tena, tushafunga. Umefunga vipi? Ndio Uislamu unatufundisha hivyo, kuonyesha kwamba hatuangalii mambo ya ikhtilafu al-matali, tuna mambo ya kisiasa na misimamo ya kimadhehebu. Maadamu leo Saudia utakuwa umeona mwezi, basi sisi kesho, hata kama utaonekana Kibiti, ah, hamja uona, sisi hatutaki huo. Ndio mambo yalikuwa. Kwa kuna mambo ya kukita ubishi. Wakiona watu wako Kwale tu wako, itawezekana vipi mpaka uonekane Lamu, sio? Sasa unaonekana Makka hutaki. Ninakuaje mambo kama haya? Kwa ndio maana nasema kwamba masuala haya hasa katika ikhtilafu zinazozungumzwa na wanachuoni yameingiliwa na siasa, yameingiliwa na ukabila, yameingiliwa na utaifa, yameingiliwa na misimamo ya kimadhehebu. Sasa kuna wengine wanasema tofauti ya mji na mji, umbali utazingatiwa masafa ya kupunguza swala. Kwa maana kwamba mwezi kionekana Korogwe, Tanga sisi tuufanyie kazi. Utakorogwe na mwezi wao. Kuna watu kukataa, sisi tutaki mwezi huo. Halafu mwezi wa kukataa mwezi, si mwezi ya mtu binafsi kwamba mimi siutaki, siuamini huo. Mambo hayendi namna hiyo kwa hawa ya nafsi. Mkakaa tu kwamba mkakaa shura msikiti. Mwanaje tufunge tusifunge kitu? Ah, mimi na wewe tusifunge bwana, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti kwenye kamati, basi una sauti. Hakuna mambo hayo katika dini. Sipakubali kweli kuna kauli za wanawachuoni kwamba kila watu na mwezi wao, lakini kivipi? Ndio hivi basi watu wakae kwenye kamati ya msikiti, kwenye taasisi fulani. Mwanaje bwana shekhe tufunge? Shekhe akasema mimi simkubali huo. Basi sisi tukisi kesho. Mambo ya dini hayendi namna hiyo. Kwa hiyo ndivyo tumepelekwa mpaka tumefika hapa hivi sasa. Kwa hiyo utaona watu wanazungumza kama kwamba wanazungumza dini. Watu wakuchukua aya au hadithi au maneno ya wanawachuoni waelete kana kwamba yale maneno ya wanawachuoni yao waunga wao mkono. Kumbe ni tofauti. Tofauti kabisa. Kadhalika wengine wanasema ikiwa miji imetofautiana huko mlimani na huko chini tambarare. Kwa mfano kama vile watu wa Muheza na watu wa Amani. Ndoko tofauti kila tuna mwezi wao. Watu wa Amani kule mtakaye wakiona mwezi, watu wa Muheza wataikufunga. Sema wale watu milimani wale. Sioni kule na mambo tofauti. Hakuna kufunga pamoja. Kila tuna mwezi wao. Ndio maana nasema ilani Imamu Shaukani anasema na ulali sama iza ikhtalafat al-jihatani irtifaa'a wa inhidara. Ka an yakuna ahaduhuma sahla wal akhar jabala. Watu wa miji fulani hawatalazimika kufunga na kufungua kwa miji kwa kuonekana mwezi kwa miji watu wa miji mwingine, ikiwa miji hiyo imetofautiana kuwa juu na chini. Kwa kuwa mji mmoja uko chini na mwingine uko juu mlimani, watakuwa wana mwezi tofauti. Sasa hivi ndivyo walivyosema hadithi ya Kuraibu? Jawabu hapana. Bali hizi ni chuki za kikabila ambazo zinajitokeza kwa watu, au tofauti za kimisimamo na madhehebu, au tofauti za kisiasa, ndizo zinatupelekea kuingia katika mambo kama haya. Ama kuhusu kisa cha Kuraibu na hadithi ya Ibn Abbas, kinatufundisha kwamba ikitokea Waislamu wa mji fulani wameuona mwezi na watu wa mji mwingine wasiuone mwezi huo, wale wasipate taarifa mapema kwamba watu wa mji fulani mwezi umeonekana, kisha zikawafikia taarifa katikati ya somo, taarifa imekuja kwamba jamani, mwakumbuka kwamba sisi tulianza siku ya Jumamosi, eh jamaa, basi wenzetu mji fulani walianza Ijumaa, kwa sababu mwezi ndio ulikuwa umeandama siku usiku kwa mke Ijumaa. Sisi tuko katikati ya mfungo wa Ramadhani. Taarifa ikatujia katika hali kama hiyo, sisi tutaendelea na saumu yetu. Hata mjeza tarehe tutakwenda nayo saumu hiyo, mpaka tutakapokamilisha idadi ya siku 30 au tuone mwezi mwandamo, kwa sababu tulichelewa sisi kwa taarifa. Na wala hadithi hii haitufundishi kwamba mwezi ukionekane Kwale, Waislamu wenzetu basi watu wa Mombasa tuukatae kwamba ah, kuna hadithi ya Kurebu. Kwale sio kafiri tu, wenda ona pale mwezi huko, wewe unataka kutoa shaja, ah, msije atotaki. Kwa nini? Kwa masuala yanaingia mambo ya chuki, mambo ya kimisimamo. Kwa mimi nataka nasihi kwa ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Arafa. Waislamu hivi sasa tunazungumza katika viwanja vya Arafa. Na hili sisi tulijua, tufahamu, taarifa tuko nayo tangu mwezi mosi, mwezi ulipoandama tu. Fursa hii tusiipoteze. Tushirikiane wao katika ibada, na kama tulivyosoma kauli za wanawachuoni hapa kwamba sisi tunashirikiana wao kiibada, na ibada hizi zina mafungamano. Sasa ikiwa watu wako tofauti mbali mbali kabisa, huku mchana kule usiku, haya ni masuala mengine. Haya ni masuala mengine mbali kabisa, udhuri wake katika sheria inafahamika. Usifananishe kwamba salatu ni ijaba, naam salatu ni ijaba kama ikiwa Maka, na hapa ndio hiyo hiyo. Sio leo Ijumaa ati salatu ni ijaba yetu sisi kesho siku Jumamosi, hamna kitu namna hiyo. Kwa hiyo tujitahidi, wale ambao hawakupata bahati hii ya kufunga leo kwa sababu umeambiwa kesho, basi bado wana fursa ya kumuomba Allah tabaraka wa taala katika siku hii ya leo, wakithirisha dua kama vile ambavyo wenzetu wanakithirisha adhkari na dua katika viwanja vya Arafa. Nimelirefusha hili kinyume na makusudi, kwa sababu ilikuwa nataka kufikisha ujumbe huu kwa wakati huu, kwa sababu hakuna munasaba mwingine. Tukitoka hapa kila mmoja ushika shughuli zake, mtu akaona kwamba Arafa kesho, Arafa ni leo. Waislamu mfahamu kwamba Arafa ni leo, na watu wamesimama katika viwanja vya Arafa leo. Kesho Jumamosi mtaona huko Mina wanapiga mawe kule. Wewe unasema leo Arafa, wakati wenzako hawako, washaondoka. Na kwa mujibu wa maneno wanaochuoni niliyosoma, tuna ushirikiano sisi wa ibada, ibada moja baada ya nyingine, na kuna kauli nyingi za wanaochuoni nimeziacha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nasalullah alkarima bimanihi wa fadlihi yuwaffiqana lima yuhibbu wa yirdaa. Tutakiwa tukithirishe kumuomba Allah tabarak wa taala juu ya hilo, kutupa taufiki sisi kwa lile analolipenda na lile analoridhia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ista'milna fi ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ista'milna fi ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma kfina sharral zalimin. Allahumma kfina sharral zalimin. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من أراد بنا وبجميع المسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ومن أراد واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنهم كربهم. اللهم فرج عنهم كرباتهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. موضوعي لكون حقي لكفني محاضرة ومساموين ساموجنا نوسو lakini tumekwenda haraka haraka kwa kadri ya kufika ujumbe, kwa hiyo nataka ujumbe ufike kwa watu ili tuitumie fursa hii kama inavyopasa. Waqimu as-salaam.